اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین و نیستن اکثر مردمان ای پیغمبر. گرویده ایمان ولو حرست، اگرچه بسیار حریص بوده باشی به ایمانشان. ولو حرست به مؤمنین، اگرچه بسیار حرص بورزی بر ایمانشان. و ما تسألهم، و سوال نمی کنی علیه از ایشان من اجر، هیچ پاداش و مزدی را. و ما تسألهم علیه من اجر، این پیامی که تو میدی از اونها پاداش هم نمی خواهی. این هو الا ذکر للعالمین، نیست قرآن مگر محض فن برای عالمیان. دلائل برای صحت از دین ذکر شد. بنان و که ای من آیت، و چه بسا از نشانی هاست. فی السماوات و الارض، این خود نشانی تاریخی بود. غیر از این به صحت از دین چه بسا از نشانی های است. فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین. یا مرون علیها، می گذرن بر آن. و هم عنها ماردون، و ایشان از آن غافل رو گردان هستند. چقدر دلائل در این نظام وجود دارد که در اینجا داستان یوسف که گفته شد، کلی گفت بهترین دلائل صحت برای دین است. ولی میگه این را بگذار، این کل دنیا و آسمان و زمین این دلیل از بر صحت از دین. ولی متاسفانه که اما تو گذرا از پیش مردم تیر می شود. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نمی آرن اکثر ایشان به وحدانیت الله جل جلاله. الا و هم مشرکون، مگر در حالی که باوی یک کس دیگر را هم شریک می کند. با الله تنهای ایمان نمی آرد، در پهلوی الله کس دیگر را هم قرار می داد. خدا کنه و فلانه کند. این را اطمان یک بار چخ می کنه با مسلمان نمی زیود. یعنی شما فکر بکنین برو بچه ایم خدا و شاو اولیا در پشت پانه اید. امیره یک بار تعبیر بکن چی جور می شودی؟ آزان الله. کسی که یک بار فکر بکنه دیگه این کار را نمی کنه. گوش شیطان کار باشه خب؟ یک بار دیگه متوجه شوین؟ یعنی شیطان مسلط است، هرچی که او بخواه امو می شود. این بزور یا شیطان با الله یک جا می کنن، یا یک بنده صالح یک جا می کنن، یا یک گوه یک جا می کنن، یا یک بت یک جا می کنن. اکثر مردم چنین کار را روا کردن. تا به اینجا می بینیم که داستان حضرت یوسف علیه السلام ختم شد. خب با ذکر این نکات باید ما شما ملتفت باشیم. و از طرف دیگر شما باید باور داشته باشین که در رابطه با داستان حضرت یوسف علیه السلام، داستان حضرت سلیمان علیه السلام با بلقیس، در داستان حضرت ایوب علیه السلام و داستانهای دیگری، بعضی از مسائل اسرائیلی وجود دارد که قابل تایید برای ما نیست و ما او را تایید نمی کنیم. و روایات اسرائیلی هم با دو نوع است. یکی روایت های اسرائیلی است که سندش صحیح نیست، اصلی به اساس ولو که سند هیچ ندارد، ولی به نام روایت اسرائیلی یا روایت های اسرائیلی وجود دارد. این سندها را ما به هیچ وجه قبول نمی کنیم و رد باید شود. سلسله تفاسیر اسرائیلی وجود دارد که مسائل تاریخی را ارزیابی می کند، ولی با عقل و با شریعت در تضاد نیست. ما چنین روایت ها را نه تایید می کنیم و نه هم تکذیبش می کنیم. پس به حال خودش میگذاریم و ضرورت به بیانش هم نداریم که او را همیشه در گفتگو و در تفسیر استعمال بکنیم. در داستان حضرت یوسف علیه السلام بسا قصاهای خرافی، غلط و برخلاف واقعی وجود دارد که در حقیقت این داستان عظیمی که قرآن کریم از او تعبیر میکنه ذالک، این معجزه است برای این داستان، خودش معجزه است. ای حقایق است که برای بیداری تو و تسلی برای تو و جواب دندانشنکن برای کفار است. قرآن این رقم تعبیر میکنه. و متاسفانه به این داستان تریه ها یکان بار طوری این ارزیابی میکنه که کاملا یک داستان عشقی محض است که با شأن یک پیغمبر نمیزیبه، با شأن یک دوست خدا که بسیار عادی و کوچک باشه نمیزیبه. پیغمبر خدا را خوب بگذاریم، روی این اساس با او باور هم نیستیم. حتی یک تفسیر به نام تفسیر یعقوبی از چیست، یک جزای دو گفته که تعجب آور است. ما این رقم تفسیر نمیتونیم قابل اعتنا داشته باشیم و او را بپذیریم. برای بحث در رابطه به این تفاسیر لطفا مراجعه بکنیم به کتابهای اصیل و کتابهایی که منبع و اساس برای تفسیر هستند. و من تفسیر روح المعانی را مطالعه بکنیم، تفسیر ابن کثیر را مطالعه بکنیم، تفسیر قرطبی را مطالعه بکنیم، در رویشم تفسیر بحر المحیط مطالعه بکنین. این تفاسیری است که جان موضوع را برای شما میگوید و اگر روایت را نقل میکنه پس او را رد هم میکند. به این تفاصیل مراجعه بکن، انشاءالله اصل موضوع را بیشتر میگیرید. ما دعا بکنیم که اگر خدا زندگی سال دیگری داد که ما از سبکی بخوانیم تا دیگره، بعد از این با سر هر موضوع کمک تفصیلی بحث داشته باشیم و دقیق بریم، انشاءالله خوب خواهد شد. بنان این موضوع بر ما معلوم نیست که بعد سرنوشت زلیخا چی می شود. این بسیار غلط است که ما بگم که زلیخا با حضرت یوسف علیه السلام بازاروسی میکنند و همین رقم قصه های عجیب و غریبی را میگذارد. و اگر میکنند، یعنی اصل محور قرآن او نبود. هدف قرآن این نبود که آرزو را تحلیل بکنند. آنچه که هدف قرآن بود امی بود که داستان را با اساساتی که در حقیقت یک درس و عبرت بود برای هر مسلمان از جمله یک دعوتگر، اون مو هدف سرش تثبیت شد و او هدف برای موضوع داد. مسائل کوچک زندگی را قرآن کریم نه بررسی میکنه و نه هم کتاب است که با این جزئیات داخل شود. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله، آیا ایمن شدن مردمان ان تاتيهم از آن که بیاید بهشان غاشیتون عقوبت من عذاب الله از عذاب الله جل جلاله، او تأتیهم الساعه یا بیاید بهشان قیامت بغتت ناگهان و هم لا یشعرون و ایشان آگاه نباشند. از این در امن هستن؟ کدام چیز ما داریم که ما در امن قرار داشته باشیم؟ روی این اساس وقتی که در امن نیستن، زیر تسلط الله جل جلاله قرار دارن، برای یک انسانی که مورد خطر قرار داشته باشد مکلفیت داره که خود را از خطر خلاص بکنه. برای بیرون رفت از خطر چی است؟ قل بگوی پیغمبر هذه سبیلی، این است راه من که از خطر و از بدبختی و از لغزش خطا میخورید، دور میشوید. ادعو الی الله، دعوت میکنم به سوی الله. قل هذه سبیلی، بگو این می راه من است. ادعو، دعوت میکنم الی الله، به سوی الله جل جلاله. علی بصیرت، به بینایی، به بینایی دعوت میکنم. یعنی دعوتگر جاهل نیست، اول دین را بفهمین بعد مردم را به دین دعوت بکنین. اما قصه نشود که کدام یک نفر بود، کدام مندو را چپه کرده بود، کار را دستر گلونش گذاشته بود که مسلمان شو، بازو گفت که مسلمان میشم صاحب، چی بکنم که مسلمان شم؟ ایران مانده بود، گفت متاسفانه که من یاد ندارم، اگر این چپهش را کرده بودم. ایتو نشود که یک نفر را چپه بکنین، وادارش بکنین که ایمان بیاره، باز خودت بگی متاسفانه که من خودم یاد ندارم. این نمیشود. از این خاطر میگه علی بصیرت، به بصیرت و علم مردم را دعوت بکنین. نشو خدا نخواسته به بدعت دعوتش بکنین به نام دین. انا من و من اتبعنی و هر کی پیروی من کرده است. هر کسی که پیروی ما کرده است دعوت میکند. باز بزرگترین اصل چیست؟ یک انسان خوب او انسان است که مردم را به طرف دین فرا بخواند. و من احسن قولا من من دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و سبحان الله، و پاکی الله راست، و ما انا من المشرکین، و نیستم ما از جمله مشرکین. پس هر مسلمان براءت از شرک را باید واضح اعلان بکند، پاکی الله و توحید الله را واضح باید بگوید، و به این دین هم با علم مردم را فرا بخواند. پس نکته چی شد که اول به یک انسان میزید که دعوتگر باشد. اگر امی کارا نمیتونی، تسبیح خدا و تنزیه الله را باید بگویی. دعوتی کردن نمیتونی، خود خو نباید بدبختی بکنی. وجود خودت، عقیده خودت خو باید پاک باشد. و اعلام باید بکنی که ما جمله مشرکان نیستم. و ما ارسلنا من قبلک و نفرستادم پیش از تو ای پیغمبر الا رجالا، مگر مردانی را، نوح الیهم، که وحی کنیم به سوی ایشان، من اهل القرى، از اهل قریه ها. پیش از تو ما نفرستادیم وحی را مگر برای مردانی که من اهل القرى، از قریه ها. افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکردن در زمین، نگشتن در زمین، فینظرو که می دیدن، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودن. تاریخ یک بار مطالعه نکردن که آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بود چی شد. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، و هر نصرای آخرت خیر بهتر است للذین، مر آنان را که اتقوا، پریزگاری کردند و از مخالفت با شریعت دست بردار شدند. اون مردم خیر نیکو از اون مردم است. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید؟ فهم اگر دارید پس مخالفت با شرع نباید بکنید. هر پیغمبر آمده و ای دعوت الهی را به مردم رسانیده، کسایی که با این دین مخالفت کردند واژگون و بدبخت شدند و ما خامخا پیامبرای خود را نصرت میکنیم. ببین نمونه هاش، حتی اذا استیأس الرسول با بیان واقعیت دوام کرد تا آنکه ناامید شدند الرسول فرستادگان ما و ظنوا و گمان کردند انهم قد کذبوا، که هر آن ایشان مسلما مکذوب شدند، دروغگو پنداشته شدند. جاءهم نصرنا، در همین حالت که اینا مایوس شدند که دیگه این مردم جور نمی شود، جاءهم نصرنا، آمد به ایشان نصرت ما، فنجی من نشاء، پس نجات داده شد هر که را ما خواهیم به خوب انتخابش. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ورد کرده نمی شود عذاب ما از گروه کافران. حتی از استیأس الرسول، دعوت ادامه پیدا کرد تا به اساسی که دعوت ادامه داشت ولی پیرو کم بود. و ظنوا و گمان کردن رسول انهم قد کذبوا، که یقینا نشان تکذیب کرده شدند، مکذوب شدند. در اینجا قد کذبوا بر دو تعبیر بگیرین، و تشدید و همین رقم بدون تشدید. اگر قد کذبوا به تشدید بگیریم به معنای ان قومهم قد کذبوهم، ایره گرفتن که دیگه قوم ایشان را تکذیب کردن و ایمان نمیارن. در عین حالت چون مانند یوسف علیه السلام واره بر آمدن، وقتی که بر آمدن جاءهم نصرنا، کامیاب کمک ما آمد، فنجی من نشا، پس نجات دادیم کسی را که بخواهیم. ببین که پیغمبر پنداشت که قوم تکذیب کرد ولی الله کار خود کرد و در اخیر وهله مردم مسلمان شدند. اگر به تخفیف گفته شود کذبو، امام کسایی اعمش اینا به می تخفیف میخونه، میگه ظن القوم ان الرسول کذبوهم فیما اخبروا بهم من العذاب، گمان کردن قوم که پیغمبرا برایشان دروغ گفتن. ظنوا، گمان کردن قوم، انهم کمی پیغمبران قد کذبوا، دروغشان گفتن، نه عذابی وجود دارد، نه قیامتی وجود دارد، نه الله اینا را دگرگون میکند. جاءهم نصرنا، آمد نصرت ما برای از این راست بودن دعوت پیامبران خدا، بنان اونها را هلاک کردیم، فنجی من نشا، و نجات دادیم کسی را که ما خواست. ولا يرد بأسنا، ورد کرده نمیشد عذاب ما، عن القوم المجرمين، از گروه گناهکاران. لقد كان في قصصهم، هر آن است در قصه های پیغمبران، عبرتون پندی، لأولی الالباب، صاحبان عقل خالص را، برای شما در عقل کسایی که عقل خالص دارند، در داستان انبیاء علیهم السلام چی است؟ سرمشق نیکویی است. هر کسی که میخواهد که حقایق دین را بفهمد، عظمت دین را بشناسد، پس مراجعه بکنه به چی؟ از قرآن کریم داستانهای پیامبران را بگیرد. ببینید از اسرائیلیات نگیرد، از قرآن بگیرد. در اسرائیلیات که داخل شدی مفهوم اساسی را از پیشتان گم میکنه. هدف داستان یوسف علیه السلام مسئله نبود که قیاس زلیخا چطور شد، هدف این بود که یوسف در اون مشکلات صبر بود، هدف این بود که در اون مشکلات در مابین بندیخانه دعوت به سوی توحید کرد، در اون مشکلاتی که خلاص کرد، سختی را دید، وقتی که به پادشاهی رسید خائن نشد، در اون سختی که دید از امی پادشاه، وقتی که منفعت مردم را احساس کرد، خود به خود گفت من خدمت میکنم. این پیام ها را بگیرین، این پیام های اصلی قرآن کریم ای هستن، نه ای که ما سر چیزای ثانوی بحث بکنیم که کی آروسی کرد و چی چطور آروسی کرد. این پیام قرآن نیست، پیام قرآن این نکاتش که ما و شما در زندگی خود بیاریم. بنان هر آن در داستانهای پیامبران عبرتون پندیست لأولی الالباب. مشکل ما در کجا رفته؟ به خاطر که ما یکان داستانهای جور میکنه خرافی عجیبه. یک داستان به نام امام حنیفه غازی است، قسم به خدا از او یک چیز جور کردن که آدم خندهش میگیره که یا رب العالمین این چی رقم حساب است؟ این داستان در کجا جور شده؟ این در کجا واقع شده؟ ولی مردم را خوانده میرن تمام شوای زمستان از روزو تیر میکنن. یا همین رقم یک هزار شب چی هست؟ او یکم یک داستانه هست که هزار شب او را میخوانن میخوانن تیر میکنن. ده ها هزار داستان دیگر خرافی هست که تعجب انسان میکنن. برادرای عزیز از این داستانا تیر شو، داستانای پیغمبرا را بخوان، داستانای اصحاب پیغمبر را بخوان که در زندگی تغییر و انقلاب را ایجاد بکنن. داستانای علما را بخوان. ببین بسیار جای تاسف است. من یک پرسان میکنم، در افغانستان شما پرسان بکنید، ایمان که خود سوال بکنه، آیا شخصیت امام بخاری رحمت الله علیه بسیار بلند بوده باشه یا از امام شیرازی و سنایی و این شاعرای که ما داریم؟ ای خوشا که نمیکنید که امام بخاری بسیار منقبت بلند داره. ایمان داشته باشین که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار مقام بلند داره یا مولانا ایرون. ای خوشا که نمیکنید که انشالله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار بلند است، ولی در اینجا همه گیر میفهمی خبر دارن. و خدا شاید از پرسانش بکن در رابطه با این مذهبی که تو در روان هستی. تو در مذهب مولانا ایرون نیستی، در مذهب ما ابو حنیفه هستی. پنج دقیقه در رابطه با شخصیتش گفت بزن. میتونی گفت بزنی؟ نه. میدونی که می بگوی بعد از قرآن اصحترین کتاب صحیح البخاری است. در رابطه با امام بخاری چی معلومات داری؟ بهترین کتاب های حدیث صحاح سته است. امام ابو داود کی بود؟ امام ترمذی کی بود؟ امام نسائی کی بود؟ جواب دادم اینجا کسی؟ امام مالک کی بود؟ امام شافعی کی بود؟ بیان دور کوشش بکنی که این شخصیت ها را معرفی شده. این مهم است برات نسبت به این که بری اصل قصه ها را جور کرده رئیس دروغ دروغ یک چیزی تعجب آور است بر ما. ما به اندازه کوشش شدیم که اگر اندکترین سخن را در رابطه به یک شعر بگویم کلگی سرش خلاص میشه. این شعر غلط است؟ خب برادر شعر غلط نباشه. یک آن دفعه مو شخص والا گفته باشد و اصل برش نسبت داده شد. این ذهنیت خود را باید اصلاح بکنیم و به طرف علما و معرفی از اونها باید بپردازیم. صحابه را بشناسیم که نجوم خدا هستند. واقعا در ستارگان است که هر کدامش یک بار بخونی شخصیتشان خود انسان سخت کوچک میداند در مقابلش. کوچکترین صحابی که تاریخش را مطالعه بکنی بعد میفهمی که ما در کجا هستیم و اونها چه کسایی بودن. و من یقین بیدارم که متاسفانه اگر پرسان بکنیم که حضرت انس ابن مالک کیست، کسی یاد نداره. حضرت سعید ابن جبیر کیست، کسی خبر نداره. لیث ابن سعد کیست، کسی خبر نداره. استاد امام بخاری رحمت الله علیه در بغلان زندگی میکند، اما کی هست ولی کس خبر باشد؟ یعنی مشکل ماست. بنابراین به خاطر تجدید ایمانی و قوت روحیتان سرگذشت علما و صحابه و پیامبران را دقیق بخوانید. قرآن میگه فی قصصهم عبره لاولی الالباب ما کان حدیثا. نیست قرآن کریم سخن یفترا که بدرو بربافته شده باشد. این قرآن از جان خود جور نشده که به خدا نسبت کرده شود. ولکن تصدیق الذی بین یدیه، ولیکن هست تصدیق کننده آنچی که پیش از وی است. و تفسیر کل شیء، و بیان کننده هر چیز. ولکن تصدیق الذی بین یدیه، قرآن هست تصدیق کننده آنچی که پیش از وی است. و تفسیر کل شیء، و بیان کننده هر چیز. هر چیزی که تو میخواید و قرآن مراجعه بکن در اینجا پیدا میکنی. حالت نشه که بگه تعریف سازی در قرآن است. نه، قرآن کریم کلیات را برطرز میکند، کلیات موضوع را خصوصا در باب نظام سازی برد میدهد. باز توسط از او قانون یک کار میست که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. باز از اینجا دیگه جورش بکن، تو به این کار بکن، خود به خود تعریف سازی را یاد میگیری و به این و اعدو باز عمل بکن. اتو نگوین که دیگه قرآن سازی در اینجا برد کشتی سازی هم یاد بتن. نه، از بخشی که شما میخواین به اساس قانون او را برد تثبیت میکند. و هودن و رحمه و مایه هدایت و بخششیست به قوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان آوردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سوره مبارکی رعد از جمله سوره های مکی است. دارای 43 آیات در ترتیب نزولی 96 سوره است و در ترتیب مصحف 13 سوره است. بعد از سوره مبارکه محمد نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 8855 کلمه است و مجموع حروفش 3506 حرف است. سوره مبارکه شامل مباحثی عمده اصول دینی که عبارت از توحید، رسالت و معاد است. این محور اساسی این سوره است. در پهلویش دفع میکنه شبهه های مشرکین را در مورد قرآن کریم. شروع میشه سوره مبارکه به قصه بسیار بزرگ، به قضیه بسیار بزرگی که عبارت از ایمان به الله جل جلاله که این کتاب بزرگ را فرستاده است. در ضمن کذب مشرکین به حقایق ثابته و انکار آنها را در تقریر عجیب خلقت آسمان ها و زمین و سایر نظام تکوینی بیان گردیده. بحث دیگر سوره مبارکه در بیان اثبات معاد، بحث و جزا. بحث سوم سوره مبارکه ذکر اوصاف اهل سعادت و مردم بدبخت و شقی است. ختمش سوره مبارکه به شهادت الله جل جلاله به رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم. سوره مبارکه به سوره رعد نامگذاری شده از جهت جمع شدن نقیضین، دو چیز در با هم یک جا می شود و این در حقیقت آوازه ای است که عجیب است، آبی است که مایه هدایت است و توسط امی آب چیزها را از بین هم می برد، مردم را هم از بین می برد. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مبارکه یوسف اثبات صداقت آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود. در سوره مبارکه رعد دفع شبهات میکنه در مورد رسالت. الف لام میم را الله اعلم بمراده. بعض امون نکات است که راز است در بین الله جل جلاله، یا راز است در بین الله و پیغمبرش، و یا رازش که انسانهای قرون بعدی مطابق به ظروفش انشالله دست به تفسیر ازی خواهند زد و رازش را خواهند گرفت. و فعلا در حقیقت مبین اعجاز قرآن کریم است، به این شکل که امروز ما نمیدانیم، دیگر روز که اینها را استخراجم بکنه باز هم بیان اعجاز قرآن کریم را میکند و به ما تعلیم میدهد که امی حروف حجاز که چنین موضوع را هم برایتان مبین بیان میکنه که تو از درک آن عاجز میشی. آیات الکتاب، اینها آیات کتاب، این قرآن کریم است که سرتو فعلا تلاوت میشود. والذی انزل الیک، و آنچه که فرو فرستاده شده به سوی تو من ربک از طرف پروردگارت است، الحق راست است، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولی بیشتر مردمان ایمان نمیارند. حق است ولی بیشتر مردم عنادن ایمان نمیارند. الله الذی، الله آن ذات عظیم است که رفع السماوات بغیر عمد، برداشت آسمان ها را بغیر عمد، بدون ستون، ستون ندارد ولی آسمان را برافراشت. یا ای که بغیر عمد ترونه ها، بدون ستون که ندارد و تو میبینی که ستون در آسمان ها نیست. یا ای که برداشت آسمان ها را بغیر آن ستونی که تو آن را میبینی، بغیر از ستونی که تو آن را نمیبینی، ستون دارد ولی تو نمیبینیش. بغیر عمد ترونه ها، آسمان را برافراشت بغیر آن ستونی که شما نمیبینید. ثم استوى على العرش، باز قصد کرد قائم شد بر عرش، و سخر الشمس و القمر، و رام کرد آفتاب و مهتاب را. کل یجری، هر یکی می رود، لعجل مسمى، بر وقت مقرر خود. هر یکیش به وقت مقرر خود روان است. نه آفتاب سبقت میکنه از میار خودش و نه هم مهتاب. یدبر الامر، تدبیر میکنه کار خود را. یفصل الآیات، بیان میکنه نشانه ها را. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا شما به ملاقات پروردگار خود یقین بکنید. این آیات ها را به خاطر این بیان میکند. و هو الذی، الله آن ذات عظیم است که مد الارض، هموار کرد زمین را، و جعل فیها رواسی و انهارا، و نهاد در آن کوها، کوهای محکم، و انهارا و نهرها را. دو اصل میگذارد. این زمین شور میخورد، با اساس کوههای بزرگ استقرار یافت و ای کوهها را رواسیه، کوههای محکم، ایچه چیزی نرمی نیست که باز با اساس شمال از بین برود. و انهارن، و نهرها را هم در جوها قرار داد. اگر آب در زیر زمین می بود در جاهای هموار کل ما شما نمی تانستیم از او استفاده بکنیم. خب مخزن آب را الله در کوها تعیین می کند. از جای بلند که میاد و به اختیار خود ما جایی که ما بخواییم جوشه را برش می کشیم و به مو طرف می رود. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین و از همه میوه ها بیافرید از آن زوجین دو صنف، زوجین اثنین دو صنف را آفرید. یغشی لیل النهار می پوشاند شب را به روز، شب را به روز می پیشاند. روز است یک و راستا سایی که در می پیشاند. شما شام کشنیش باز می فهمید. همین رقم اتو می پیشانیش که یک وقت ببینید که روز کلش در خود گرفته است. این نفی ذالک لآیات، هر این در این نظام در این آفرینش لآیات نشانی هاست لقومی یتفکرون، قومی را که تفکر می کند. تفکر را تعریف کرده بودیم ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول، فهم گذاشتن چند معلوم تا که یک مجهول توسط معلوم معلوم مجهول توسط معلوم معلوم بکنی. یعنی ممکن نیست که هر کس که ترتیب غلط کرد و توسط مجهول بخواه مجهول معلوم بکنه، یقینا که هیچ کاری از ساخته نیست و سعیش باطل است، او را به نام چرت و خیال پلو تعریف بکنید. و فی الارض قطع متجاورات، و در زمین قطع، و فی الارض قطع، و در زمین قطعه های مختلف است، متجاورات با هم پیوسته با یک دیگر. قطع و متجاورات، قطعه های مختلف است پیوسته با یک دیگر. و جنات و باغ هاست. این زمین رو که ببینی عجیب است، رگ های عجیبی دارد داخلش. سوین بعد از او از نظر جغرافیا باز میفهمی عجیب است این رگ از کجا آمد، چرا رنگش سرخ است، چرا رنگش زرد است، چرا رنگش به شکل آبی است. این عجیب است. الله میگه این زمین به یکی بار دیگری پیوسته است. و جنات و باغ ها من اعناب از درختان انگور، و زرع و کشت زراعت، و نخیل و خرما، سنوان چند شاخه از یک رشته، و غیر سنوان و متفرق الوصول، یسقا به ماء واحد، همش آب داده می شود از یک آب، همش از یک آب می خورد. آل داری فکر بکن که یک خرما است و یک رقم سنوان، یک خوشه کلان دارد و کیلوها خرما در او است، و ببینی که یک رقمش یک خوشه دارد، زیاد ندارد. آل ای چرا ای رقم است و ای چرا ای رقم است. شما انگور رو ببینین، یک انگور است باز مزیش رقم رقم است، حسینی یک رقم دارد، امیری دیگر رقم دارد. این نامهایش از کجا کردیم و این میوه ها چرا تغییر میخورد با وصلی که از یک آب این سرچشمه ایش است، از یک افتاب استفاده میکنه و در یک باغ وجود دارد. سیب ها زل قیاس، هر اون چیز رو ببینین یزقا به ما این واحد، آب داده میشود به یک آب ولی مزیش متفاوت است. و نفضل بعضها على بعض في الاكل، و برتری میدهیم بعضش را در بر بعض دیگرش في الاكل، در خوردن، در میوه و خوردنش باشی میکنیم برتری میدیم. میوه من حیث ما که پیش رویت بگذارم کلش را تایید میکنی، انگامی که جانب مقابلش باش باز بازدلت به دیگرش میبره. غیر از او ارسیبی که بر بیای اردویش بگذارم تو را میخوری، ارگا سیبهای متعدد برتار باشه باز پشت خوبش میکنی، وابن خراب ایش وجود ندارد. انگور من حیث انگور برات بیارم، هر کدامش که بیار تو خوش میشی میخوری، هر دو که مختلفش را بگذارم باز فکر میکنی مزه ناکش کدام است. از این خاطر الله ایتو یک ذات است که این چیزی را که به میوه پیدا که تو را استفاده میکنی سرزو نخت کرده نمیتونی، در وقت تراکمش بعد از باز خوشه های مقبولش خواد تو گرفتی. این فی ذلک لآیات، مسلما در این نشانی هاست لقوم یعقلون، قومی را که غور می کند. و این تعجب، اگر تعجب بکنی ای پیغمبر به تکذیب از این مردم آیات الله جل جلاله را، و یا تعجب بکنی چرا این بیان اق واضح هست باز هم قبول نمی کند. فعجب قولهم، عجیب است این سخن ایشان که می گفتن اذا کنا ترابا، آیا وقتی که خاک شویم ائننا لفی خلق جدید، آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود؟ ارگو که خاک شویم باز اثر زنده میشیم؟ این قولش از تکذیب تو میگه خطرناکتر است که مطلق معاد را انکار میکند. اولئک الذین کفروا بربهم، آن گروه کسانی هم که انکار کردن پروردگار خود را و اولئک الاغلال و ایشانن با این صفت الاغلال فی اعناقهم که توقها در گردن ایشان باشد و اولئک اصحاب النار و ایشانن اهل آتش هم فیها خالدون و ایشان همیشه می باشند. با اساس این دروغشان الله جل جلاله همیشه اینها را در آخرت در دوزخ جای می دهد. یکان بار می گو بطای ای پیغمبر که زود زودی عصا و بیار دیگه و استعجلون که بسیعه به شتاب می طلبن از تو بدی را بدو عقوبت را از تو به زودی می خواهد. قبل الحسنه پیش از نیکی به واسه که بفهمه که الله جل جلاله سر ما رحم بکنه، زیرا این دین خو مانع خوردنت نمی شود، مانع لباست نیست، مانع زندگیت نیست. پس وقتی که پیام اگه بپذیر خوب بود، یا ای که بگو برو آسمان بگو که سر ما ببارانه آنچه که دل تس امور سر ما بیارد. قبل الحسنه پیش از نیکی وقد خلت من قبلهم المثلات و قد خلت به تحقیق گذشته من قبلهم پیش از مثلاتو پیش نمونه ها و عبرت ها گذشته هستن. قوم های متعدد را الله هلاک کرده که اینا خواستن وسیله عبرتشان شود. مثلات جمع مصلح است. مصلح کسی را که قبلا گوش و بینی و چشم شکست می کشید این میگه نمونه شد، نمونه امو تسلط یک انسان را بر انسان دیگر تثبیت میکرد. عین شکلش اقوام گذشته ای که توسط شریعت توسط الله جل جلاله از بین رفتن، اون مردم عبرت هستن برای کسایی که امروز هستن. اونا باید بفهمن که اونا را الله از بین برد، پس امروز هم الله توانست که از بین ببرد. و این ربک بشک پروردگار تو لذو مغفرت صاحب آمرزش است للناس مر مردمان را علا ظلمهم با وجود ستمگار بودن ایشان. و این ربک و هران پروردگارت لشدید العقاب سخت عقوبت کننده است. اما پروردگار سخت عقوبت کننده هم است. حضرت عبدالله ابن عباس میفن که پر امیدترین آیه قرآن کریم پیش ما امیست که و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم و هر آن پروردگار تو صاحب آمرزش است مر مردمان را با وجود ستمکار بودنشان. هر قدر گناه کرده باشی به الله تائب شو، الله گناهت می بخشد. و حضرت علی بن زید از سعید بن المسیب رضی الله عنه روایت میکنه که ارگو الله جل جلاله آیت را نازل کرد ان ربک لذو مغفرة للناس، پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام گفت که لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لما هنا، اگر خداوند متعال عفو نمی بود، عفو الله اگر نمی بود و رحمت خداوند متعال نمی بود و عقاب خداوند متعال و عذاب الله جل جلاله نمی بود، یقینا هر انسان هر آنچه که می خواست به محالت به پیش می رفت. یک تعدادی که گناه می کردن در پهلوش اگر عذاب مطرح نمی شد خامخا به گناهش به پیش می رفتن. و یک تعدادی که به اعمال صالح رو می آوردن اگر مسئله اگر کسی که بدی می کردن از مغفرت خبر نداشتن مایوس می شدن به امو حالت بدبختی سر ادامه می دادن و می گفتن که آل خو گپ از گپ گذشته است، آل بکی تائب شویم چی بکنیم، بیا از او دوزخ میریم که دوزخ میریم بیا دیگه خو امی دنیا را خو بگیریم. اگر رحمت خدا ذکر نمی شد مردمی که بد می کردن به بدیشان ادامه می دادن. و اگر عذاب الله ذکر نمی شد، عذاب الله، آنانی که یک دور کار نماز بخوانند و خوبی بکنند دیگر می گفتند که ما را خدا عذاب نمی کند. پس ار دو طرفش، یک طرف که و این ربک لشدید العقاب، وقتی که ذکر می کنه یک طرف عذاب را ذکر می کنه، یک طرف مغفرت هم ذکر می کنه تا مردمی که بدی می کند از عصر خدا ناامید نشود و آنانی که خوبی میکنه از عذاب الله خود را مسئول نپندارد. و یقول الذین کفروا و میگوین آنانی که کافر شدن لولا انزل، چرا فرستاده نشد علیه بر پیامبر خدا علیه صلات و سلام آیت من ربه، نشانی از طرف پروردگارش. انما انت منذرون، ای پیغمبر پشت دیگه پا نگرد، انما انت منذر جزی نیست که تو بیم دهندهی، ولی کل قوم هاد، و برای هر قوم را رهنما می باشی، ولی کل قوم هاد، برای هر قوم رهنما می باشی. الله یعلم ما تحمل کل انثى، الله آن ذات عظیم که حاجات را روا می دارد، یعلم می داند ما تحمل کل انثا، آنچه که در شکم بر می دارد هر ماده ای، و ما تغیض الارحام، و آنچه که ناقص می گذارد رحم ها، و ما تزداد، و آنچه که زیاد می گرداند. آن ذات عظیم است الله که می داند ما تحمل کل انثا، هر نطفه ای که یک هر ماده ای می گیرد او را می داند که ای بچه می شود، دختر می شود و چی است. و ما تغیض الارحام، آنچه که ناقص میگذارد، سخت جنین میکنه، الله او را میداند. و ما تزداد، او جنینی که یا او طفلی که از نو ما بیشتر وقت زمان سرش تیر میشه، از او هم الله میدن که چه قباید عمرش حالتش بیشتر شود. از نو ما بیشترش میکند، از نو ما کمترش میکند، و یه تعداد را ساقط میکنه که زندگی نمیکند. و کل شیء عنده بمقدار، و هر چیز نزد او به اندازه است. پیش الله هر چیز اندازه دارد. عالم الغیب، دانای امور پنهان و شهاده و آشکاراست. الکبیر و بسیار بزرگ. المتعال، بلند مرتبه است که مخلوق به او برسد. بلند مرتبه است که شریک داشته باشد. سواء برابر است منکم از شما. من آن شخصی که اثر القول قولا، که آهسته بگوید سخن را. آن کسی که اثر القول سخن را آهسته بگوید که خود. و من جهر بهی، و برابر است آن کسی که با آواز بلند بگوید. و من هو مستخف باللیل، و کسی که پنهان است در شب. و صارب من نهار، و راه می رود بر روز. کسی که در روز راه می رود، کسی که خود را در شب پنهان می کنه و دزدی می کنه، کسی که آواز خود را بلند بگوید، و کسی که آواز خود را بپوشاند. پیش الله برابر است، پیش الله برابر است، زیرا او می داند که این انسان چی گفت. لو معقباتون، مر آدمی را تعقیب کنندگان اند، انسان را تعقیب کنندگان اند. من بین یدیه، میان دو دست او، و من خلفی، از پشت وی، از پشت سر وی هم است. یحفظونه من امر الله، نگاه می داره او را به حکم الله جل جلاله. هر انسان را معقبه تعقیب کنندگان است، او را از پشت سر و از پیشوری و از کل صحاتش. یحفظونه من امر الله، نگاه می داره او را به حکم الله جل و جلاله. پس هر انسان اگر ضرر می بینه تصادفی نیست، و اگر یک جای ده ضرر مفته و جور تیار می براید و اوگار نمی شود، این هم تصادفی نیست. چرا؟ لهو معقباتون، برای زو تعقیب کنندگانی است. این عادی نیست که همون تیر شود. از این خود بسیاری از اوقات انسان در یک جای قرار میره که در خود فیصله میکنی که باید از بین بری، ولی حالا که الله جل جلاله نجاتت میدهد. ان الله لا یغیر، بقینا الله بدل نمیکند. ما بقوم، حالت قومی را، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا وقتی که تغییر دهند آنچه که در نفسایشان است. الله هیچ وقت ای تعقیب کنندگان را بر ضد انسان به کار نمیبرد تا که انسان خودش خراب نشود. انسان نعمتهای خود را بدل میکند، مورد خشم الله قرار میگیرد. و اذا اراد الله بقوم سوءا، و چون بخواد الله جل جلاله به گروه آفتی را، فلا مرد له، پس رد کرده نشود آن را. ارگو الله به کسی بد را بخواهد، هیچ کس دور کننده آن نیست. و ما لهم من دونه من وال، و نیست ایشان را جز وی هیچ کارسازی جز الله نخواهند داشت.